فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Walipokata tamaa naye wakenda kando kunongona. Mkubwa wao akasema, "Je, hamjui ya kwamba baba yenu amechukua ahadi kwenu kutokana na Mwenyezi Mungu, na kabla ya hapo mlimkosa katika agano lenu juu ya Yusuf? Basi mimi sitotoka nchi hii mpaka baba yangu anipe ruhusa au Mwenyezi Mungu anihukumie, na yeye ndiye mbora wa mahakimu." يرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Rudini kwa baba yenu na mwambieni, "Ee baba yetu, mwanao ameiba, na sisi hatutoi ushahidi ila kwa tunayoyajua, wala sisi hatukuwa wenye kuhifadhi mambo ya ghaibu." واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. Nawaulize watu wa mji tuliokuwako na msafara tuliokuja nao, na hakika sisi tunasema kweli. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أكسما بل نفسي زينو زمكشوشيني كوني جامبو فلاني صبيرة نجيما asa Mwenyezi Mungu akaniletea wote pamoja, hakika yeye ni mjuzi mwenye hikma. Watawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat aynahu min alhuzn fa huwa kadhim. Naye akajitenga nao na akasema, "Ah, maskini Yusuf." Na macho yake yakawa meupe kwa huzuni aliyokuwa akizuia. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. وكسيما والله واشي كمكمبوك يوسف مبكا اوه مغنجوا او اوه كتيكا وليو هليكي. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Akasema, hakika mimi namshtakia Mwenyezi Mungu sikitiko langu na huzuni yangu, na ninajua kwa Mwenyezi Mungu msioyajua nyinyi. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Enyi wanangu, nendeni mkamtafute Yusuf na nduguye, wala msikate tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu. Hakika hawakati tamaa na faraji ya Mwenyezi Mungu isipokuwa watu makafiri. Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bid'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alayna inna Allaha yajzi al-mutasaddiqin. Basi walipoingia kwa Yusuf walisema, "Ewe mheshimiwa, imetupata shida sisi na watu wetu,